kaka dede na ba kwenye son na kozuwa kaye pa ya mari na kolinga kaliboso ya kolala fizionomi na ye na monte mananga na kompeta katangwe na ba kwenye son papande la dede liwali komelinga na koloba kana makango na yeo toka bora kami kolo misato misato na bolingo yonga na linga yeo Tiki bolingo et komi a manger oh.